Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 12. Вітаўт і харугвы Грунвальда. Наймагутнейшым сярод уладароў старажытнай беларускай дзяржавы быў вялікі князь Вітаўт. Ён пражыў доўгае жыццё, поўнае прыгодаў і небяспекі. Калі Вітаўт быў яшчэ малады, ворагі запрасілі яго разам з бацькам на мірныя перамовы. Прыехалі яны без войска і без зброі. Вітаўта і яго на бацьку Тейстута схапілі, закавалі у кайданы і пасадзілі ў турму у моцным крэўскім замку. Галоўны непрыяцель Вітаўта, князь Лігайла, падаслаў у замак нанятых забойцаў. Яны задушылі князя Кейстута, а ягоную верную жонку Беруту утапілі у замкавым рове. Трэба было ратавацца. Аднойчы у турму да Вітаўта прыйшла ягоная жонка са служанкаю. Вартавыя прапусцілі дзвюх жанчын туды і дзвюх назад. Яны не ведалі, што ў адзенні служанкі з турмы выйшаў сам князь Вітаўт. У зацятай барацьбе з Лігайлам Вітаўт урэшце перамог і, стаўшы вялікім князем, узяўся ўмацоўваць дзяржаву. Ён далучыў да яе старажытны беларускі горад Смаленск. Тры разы Вітаўт вадзіў войска на Маскву. У тыя часы межа паміж нашай краінаю і Масковіяй праходзіла далёка на ўсходзе, усяго за 120 кіламетраў ад Масквы. Падданыя да іншаземцы з павагаю страхам называлі Вітаўта громам вайны. Князь быў мужны ваяр і добры палітык, любіў падарожнічаць па княстве. За тры дні ён, начуючы каля вогнішчу, мог на кані прыехаць з Вільні ў Полацак. Усе галоўныя пасады ў дзяржаве за Вітаўтам займалі беларусы-ліцвіны. Яны кіравалі нават у тых землях, дзе жылі продкі цяперашніх літоўцаў. Вы памятаеце, што дзяржаўнай моваю ў вялікім княстве была беларуская. На ёй пісалі княцкія загады і наогул усе дзяржаўныя дакументы. Нямецкі пасол, які прыязджаў у Вільню, занатаваў у дзённіку, што Вітаўт і яго прыдворныя гаварылі па-беларуску. Вітаўтава дачка Софія стала жонкою маскоўскага князя Васіля. Знатная ліцвінка мела вялікі ўплыў на справе ў суседняй дзяржаве. Аднаго разу Софія Вітаўтаўна засталася кіраваць у Маскве, калі яе сын быў в ад'ездзе. Якраз тады на горад напалі татары. Вялікая княгіня, якой ўжо споўнілася 80 гадоў, сваёй моцною волей узняла падданых на адпор захопнікам і змусіла тых адступіць. Найбольш небяспечным ворагам нашай радзімы быў на той час Тэўтонскі ордэн. Так называлася дзяржава, створаная рыцарамі-крыжакамі. Гісторыкі палічылі, крыжакі нападалі на Беларусь 150 разоў. Як вы ўжо ведаеце, яны разлічвалі заняволіць нашых людзей і анямечыць іх. Гэта значыць прымусіць забыць сваю мову ды звычаі і зрабіцца немцамі. Вітаўт цвёрда намерыўся перамагчы Тэўтонскі ордэн. Дзеля гэтага ён дамовіўся з польскім каралём Ягайлам злучыць сілы супроць агульнай небяспекі. Дзве дзяржавы рыхтаваліся да вялікай вайны. Кавалі рабілі зброю. У Белавежскай пушчы князёўскія паляўнічыя нарыхтоўвалі харчовыя запасы. Аб'яднаныя войскі вялікага князя літоўскага і польскага каралеўства сустрэліся з крыжацкай арміяй на ўзгорыстым полі каля вёскі пад назвою Грунвальд, што перакладаецца з нямецкай мовы як «зялёный гай». Беларускія летапісы называюць тую вёску Дубровнай. Вітаўт прывёў на бітву 40 палкоў харугваў. Сярод нашых палкоў былі Амсціслаўскі, Аршанскі, Ашмянскі, Берасцейскі, Быхаўскі, Ваўкавыскі, Віленскі, Віцебскі, Гарадзенскі, Дарагічынскі, Друцкі, Клецкі, Кобрынскі, Крычаўскі, Крэўскі, Ліцкі, Лукамскі, Магілёўскі, Медніцкі, Мельніцкі, Менскі, Наваградскі, Пінскі, Полацкі, Слонімскі, Слуцкі, Смаленскі, Старадубскі, Троцкі, Туровскі ды іншыя, назвы якіх не захаваліся ў летапісах. 30 беларускіх палкоў прыйшлі пад баявымі сцягамі з пагоняй. Вітаўт і Ігайла мелі больш ваяроў, але войска тэўтонскага ордэна было лепш узброенае і падрыхтаванае. Крыжакі не сумняваліся ў хуткай перамозе. Яны прывезлі некалькі вазоў з кайданамі, каб захоўваць палонных. У абозе стаялі некалькі сотняў бочак з віном, якім тэўтонцы збіраліся пышна адсвяткаваць разгром ліцвінаў і палякаў. З двух бакоў на грунвальскіх пагорках сышліся, як мяркуюць гісторыкі, блізу 70 тысяч ваяроў. Сперша тэўтонцы паслалі Вітаўту і Ігайлу аголеныя мячы. Гэта азначала выклік на бітву. Пасланцы з варожага стану трымаліся самаўпэўнена і пасміхаліся з нашага ўзбраення. Але бітвы выграюць не толькі зброяй. Сеча пачалася 15 ліпеня 1410 года а 9 раніцы і доўжылася да 7 гадзіны вечара. Перад тым, як рушыць на крыжакоў, усё наша войска заспівала гімн Вялікага княства Багародзіцу. Першай пайшла в атаку лёгкая кавалерыя Вітаўта. Супраць яе біліся закаваныя з галавы да ног у жалеза конныя рыцары-тэўтонцы. Пасля гадзіны бою аддзелы Вітаўта сталі адыходзіць, каб завабіць немцаў у пагоню і прымусіць іх парушыць непрыступную і, здавалася б, жалезную сцяну сваіх шэрагаў. Асабліва гарачий бой кіпеў там, дзе стаялі смаленскі, амсціслаўскі і аршанскі палкі. Большасць іхніх ваяроў у той дзень загінула, але стрымала шалёный націск крыжакоў і заслужыла неўміручую славу. Вялікую мужнасць паказалі на грунвальскім полі палачане і віленцы. Прыкрываючы адыход таварышаў, кожны з іх біўся супраць 5 тэўтонскіх рыцараў і амаль не меў надзеі уртавацца. Стаялі насмерць і польскія палкі. Панцыры палякаў былі вельмі падобныя да крыжацкіх, і каб не пераблытаць сваіх з ворагамі, Ігайла загадаў палякам прывязаць да рукавоў пучкі саломы. На баку Вітаўта і Ігайлы біліся таксама чэшскія, украінскія, татарскія, сербскія і малдаўскія дружыны. Чэшскі рыцар Ян Жыжка, які пазней стаў славутым ваяводам і нацыянальным героем Чэхіі, страціў у Грунвальдскай сечы вока. Вось як апісвае бітву польскі гісторык 15-го стагоддзя Ян Длугаш. Калі шэрагі ваяроў сышліся, узняўся такі шум і грукат ад удараў дзідаў, быццам валілася нейкая вялізная будыніна. Ляскат мячоў быў чуваць на некалькі міляў. Нельга было адрозніць нясмелага ад мужнага, немагчыма было змяніць месца ці прасунуцца на крок, пакуль пераможца не скідваў з каня ці не забіваў праціўніка. Дзякуючы летапісцам, сёння мы ведаем, што адвагу і стойкасць паказаў пад Грунвальдам разам з Вітаўтам ягоны пляменнік Жыгімонт Карыбутавіч, які пазней стаў чэшскім каралём. Вызначыліся ў бітве сыны вялікага князя Альгерда Іван Жадзявіт і Сямён Лугвен, а таксама знакаміты рыцар Ян Гаштаўт. Легенды данеслі імя Івана Няміры, што камандаваў полацкім палком. На жаль, большасць герояў засталіся невядомымі. Тым часам немцы, паверыўшы ў адыход Вітаўта, пайшлі ў наступ і парушылі свае баявыя шэрагі. Адзін гісторык вобразна напісаў, што жалезны кулак тэўтонцаў ператварыўся ў растапыраныя пальцы. Цяпер справіцца з імі было прасцей. Сонца хілілася да захаду, поле скрозь пакрывалі забітыя людзі і коні, а бітва не сціхала. У паветры тонка співалі смяротную песню стрэлы. Звінелі, высякаючы іскры мячы, чуліся перадсмяротныя крыкі і малітвы. У слядах ад конскіх капытоў застывала цёмная кроў. Князь Вітаўт, якому тады ўжо было 60 гадоў, цэлы дзень біўся з крыжакамі поплеч са сваімі ваярамі-ліцвінамі. Ад варожых удараў князеў панцар так пагнуўся, што пры канцы бітвы яго давялося распілоўваць. Як лічаць сучасныя гісторыкі, якраз Вітаўт, а не Ігайла, кіраваў злучанымі сіламі ліцвінаў і палякаў. Вітаўт старшыняваў і на апошняй перад сечаю вайсковай радзе. Тым часам Баталія працягвалася. Князь Ягайла кінуў бой свежыя палкі, а Вітаўтава конніца вярнулася на поле бітвы і з новай сілаю абрынулася на ворага. Крыжакоў удалося абкружыць. Жалезныя абцугі аб'яднанага войска сціскаліся ўсё мацней. Ліцвіны, як тады называлі беларусаў, помсцілі за забітых бацькоў і братоў, за забраных крыжакамі ў вечны палон сёстраў і мацерок. Ад магутных удараў мячоў, ад сталёвых дзюбаў стрэл не маглі ўратаваць немцаў аніякія сталёвыя панцыры. Адзін з вітаўтавых ваяроў прабіўся да галоўнага тэўтонскага ваяводы, вялікага магістра Ульрыха фон Юнгена, і всадзіў яму ў горла вострую рагаціну. Магчыма, у апошняе мгненне крыжак успомніў, як яшчэ ўранні, зневажліва казаў, што войску Вітаўта людзей з лыжкамі больш, чым з мячамі. Убачыўшы смерць правадара, немцы пачалі адступаць. Яны ніяк не маглі даць веры, што іхняе войска, якое лічылася непераможным, разбітае. А 7 гадзіне вечара разгром быў скончаны. Загінула ўсё кіраўніцтва вялікага ордэна. У летапісах гаворыцца пра многія тысячы забітых і палонных ворагаў. Былі захопленыя сотні тэўтонскіх сцягоў. Іх разам з адрэзанымі ў рыцараў бародамі пераможцы вывешвалі потам на вежах сталічных Вільні і Кракава. Нашыя прадзеды заплацілі за перамогу дарагую цану. На полі бітвы развітаўся з жыццём кожны другі ваяр вялікага княства літоўскага. Шмат хто з параненых памёр на шляху дадому. Бітва пад Грунвальдам сталася адной з найважнейшых падзеяў усёй беларускай гісторыі. Перамога выратавала наш народ ад вынішчэння да анямечвання і на некалькі стагоддзяў спыніла варожыя напады з захаду. Больш даведацца пра выдатную перамогу продкаў вы можаце з кніг пісьменніка Кастуся Тарасова «Пагоня на Грунвальд» і гісторыка Юрася Бохана «Ваяры Грунвальдскай бітвы». Памяць пра Грунвальдскую сечу захоўваецца не толькі ў летапісах і шматлікіх кнігах. На лясной і азёрнай віцебскай зямлі, недалёка ад беларускага горада Паставы, ёсць вёсачка Грунвальд. Паданне кажа, што яе заснаваў нехта з паплечнікаў вялікага князя Вітаўта, што вярнуўся з перамогаю на радзіму. Месца ж бітвы знаходзіцца ў Польшчы, непадалёку ад горада Альштына. Усё Грунвальдскае поле сталася вялікім помнікам, мемарыялам. На ім штогод адбываецца святкаванне перамогі з паказам найбольш важных момантаў бітвы. Заўсёды удала выступаюць там беларусы, нашчадкі славы ваяроў вялікага княства. Асабліва шматлютным і прыгожым было свята пад Грунвальдам у ліпені 2010 года, роўна праз 6 стагоддзяў пасля разгрому крыжакоў. Разам з палякамі і літоўцамі славную гадавіну адзначалі там тысячы беларусаў. Сярод іх былі пасланцы ўсіх мясцінаў, якія калісьці праводзілі ваяроў на вайну з тэўтонцамі. Частка ўдзельнікаў святкавання, як іхнія далёкія продкі, прыйшлі на поле бітвы пешкі пад баявымі сцягамі часоў Вітаўта. На Грунвальдскім полі былі адноўленыя падзеі бітвы. У інсцэнізацыі удзельнічалі 500 беларускіх рыцараў. Рыцарскія фэсты ў гонар юбілею перамогі сабралі тады тысячы ўдзельнікаў і гледачоў таксама ў Полацку, Наваградку, Амсціславе, Гальшанах. Цяпер зноў вернемся на 6 стагоддзяў назад. Пад канец жыцця вялікі князь Вітаўт намерыўся зрабіцца каралём. Пакуль паслы везлі яму з Рыма карону, князь сабраў гасцей з усёй дзяржавы і замежжа. Кожны дзень яны балявалі і весяліліся. Летапісы сцвярджаюць, што запрошаныя жылі ў Вітаўта 7 тыдняў. Штодня яны выпівалі па 500 бочак хмельнага мёду і з'ядалі па 500 кароў, па 500 бараноў, па 500 дзікоў, а таксама па 100 зуброў і па 100 ласёў. Аднак гэтае вясёлае чаканне скончылася даволі сумна. Польскае каралеўства пабойвалася моцнага суседа і зусім не хацела, каб Вітаўт стаў каралём. Палякі схапілі рымскіх паслоў, адабралі ў іх карону, рассеклі яе напалам і схавалі в адным са сваіх касцёлаў. Нягледзячы на гэтую неўдачу, вялікі князь Вітаўт пакінуў пасля сябе велізарную дзяржаву, што раскінулася ад Балтыйска да Чорнага мора. Яна мела плошчу болей за 900 тысяч квадратных кіламетраў і была адной з найбуйнейшых краін у тагачасным свеце. Пасля перамогі пад Грунвальдам дзяржава нашых продкаў, Вялікае княства літоўскае, набыла вялікую вагу в Европе.